मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 367वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम पाद में अड़सठ तक सूत्र हो गए हैं। हाँ, कोई प्रश्न पीछे है तो पूछो पहले। आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है अब तो पांच सूत्रों में तो ये तुक का प्रकरण है, ये आगे फिर संधि का प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। तो पहला सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ह्रस्वस्य षष्ठी एक वचनांतम, पिति सप्तम एक वचनांतम, कृति सप्तम एक वचनांतम, तुक प्रथम एक वचनांतम। ह्रस्वस्य में षष्ठी आ रही है क्योंकि आगम हो रहा है, इसलिए तो अर्थ करेंगे कि ह्रस्व के स्थान में तुक होता है। ह्रस्वांत कैसे बोला जाए क्योंकि तदंत विधि कहाँ होती है, वहां होती है जहां कोई विशेषण भी साथ में लगा हुआ हो। विशेषण नहीं होता है तो तदंत विधि भी नहीं होती, क्योंकि ये न विधि, ये न का अर्थ ही वही, ये न विशेषण न विधिर विधीयते। अर्थ यही रखना है हमें ह्रस्वांत, तो कैसे करेंगे, तो यहां पर धातु शब्द को लाया जाएगा, लेकिन धातु को कहां से ले आएंगे ऐसे। तो यहां पर जो कृति कहा गया है, कृत प्रत्यय परे रहते, तो तुरंत बुद्धि जाएगी कि कृत प्रत्यय तो धातुओं से ही होता है, तो कृत शब्द ही यहां पर धातु को खींच लेगा, धातु यहां पर उपस्थापित कर दी जाएगी। अब धातु जब आ गई तो अब यह बन गया विशेषण कि धातु कैसी हो, ह्रस्व। अब अंत जुड़ जाएगा, ह्रस्वांतस्य धातु हो पीति कृति प्रतः तो गागमो भवति, तो ह्रस्वांत धातुएं ली जाएंगी, दीर्घांत नहीं ली जाएंगी। जैसे कि लू धातु है, उसका बनाते हैं नक्त प्रत्यय करके ल्यप आलूय, ऐसी ही नी धातु से बनता है ग्रामम नयति इति ग्रामणी, क्वे प्रत्यय करके, वो भी दीर्घ है ग्रामणी, वहां भी नहीं होगा, ह्रस्वांत होना चाहिए। तो इस तरह से उदाहरण इसके पीछे हमने तीसरे अध्याय में पढ़ लिए हैं, अग्निचित सोमसोत अग्नौ चेहे, ची धातु से क्वेप प्रत्यय हुआ और क्वेप कैसा है, पित भी है और कृत भी है, रहा तो नहीं लेकिन उसका जो धर्म था पित और कृत उसके पर रहते तो कागम कित होने से, क्योंकि ह्रस्वांत धातु को हुआ है तो उसी के अंत में आएगा आद्यंतो टकितो। तो इस तरह से ची के आगे आ गया, अग्नि पूर्व में है, अग्निम चिनोति इति अग्निचित, सोमम सुनोति या सुनुते सोमसुत, ये शब्द बनते हैं। ये प्रथमा का एक वचन है, सुप्रत्यय आएगा हल्ञातेभ्यो से लोप हो जाए। आगे क्त्वा का दे दिया है, प्रकृत्य प्राहृत्य उपस्तुत्य, सर्वत्र क्त्वा प्रत्यय ला करके और प्रादि समास हो जाएगा कुगति प्रादय और समासे न पूर्वेक्तोल्य। अब जब तक क्त्वा प्रत्यय था तब तक वो कृत तो था लेकिन पित नहीं था। और जब ल्यप आदेश कर दिया गया उसके स्थान पर तो ये पित है लेकिन कृत नहीं है। अब क्या करेंगे? तो कृत तो हो गया ये स्थानीवत से। अब स्थानीवत से हमने कृत तो कर लिया तो सारे धर्म स्थानी वाले ही स्वीकार किए जाएं। जो धर्म स्थानी में नहीं है वो यहां नहीं होने चाहिए। तो स्थानी क्या पित था? स्थानी कैसा था? अपित। तो ये भी अपित होगा ना। ये भी अपित होना चाहिए फिर क्योंकि स्थानीय वत जब कहा जा रहा है कि सब कुछ स्थानीय के ही समान होना है तो स्वयं का तो कोई महत्व रहा ही नहीं ना फिर। लेकिन लोक में भी ऐसा नहीं होता है। अब किसी अधिकारी के, कोई जिलाधिकारी है मान लो, उसके स्थान पर किसी दूसरे को रखा गया, ट्रांसफर होकर के दूसरा आया परिवर्तित होकर के, तो पीछे के अधिकारी के सारे धर्म इसको मिल ही जाएंगे, जो भी अधिकार हैं सब प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत रुचियां होती हैं, वो कैसा खाना खाता था, उसकी क्या रुचि थी और इसकी कैसी है, क्या वो भी आएगी साथ में रुचियां सारी? तो व्यक्तिगत जो धर्म होते हैं वो तो व्यक्तिगत हैं ही। उसमें जो अन्य धर्म हैं, जो नैमित्तिक धर्म होते हैं, वो स्थानीयत से आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी, तो पकार तो स्वयं पाणिनि ने लगा ही दिया है ल्यप में, तो वो तो इसका अपना ही धर्म है, वो कहां चला जाएगा? जो नहीं है वो स्थानीयत मान करके हो जाएंगे। तो पित भी हो गया, कृत भी हो गया। चलो ये हो गया। अब यहां से आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, तो यहां संहितायाम जो सूत्र आगे आ रहा है ये जाएगा जब तक स्वर का प्रकरण प्रारंभ नहीं हो जाएगा। अनुदात्तम पदमेक वर्जम, यहां से स्वर का प्रकरण जो प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ होने के बाद अंत होने का नाम नहीं लेता बहुत देर तक। कहां तक जाता है वो? दूसरे पाद के अंत तक। आवाज गूंज रही है आज, क्या बात हो गई? स्पीकर तुम लोग खोलते ही, माइक खोलते ही तो दूसरे पाद के अंत तक जाएगा ये। तो इसलिए अनुदातम पदमेक वर्जम से पहले पहले तक जितने भी सूत्र अपना कार्य करेंगे वो संहिता होने पर ही करेंगे। विषय सप्तमी है संहितायाम। तो प्राग एतस्मात् सूत्राद् यद्वक्षति संहितायाम इत्येवं तद् वेदितव्यम्। संहिता विषय होने पर, क्योंकि संहिता कोई ऐसा संजी नहीं है इसका जो कि उपस्थिति वहां दिखाई दे उसकी, क्योंकि ये कोई वर्णात्मक स्थिति नहीं है, वर्णात्मक स्वरूप नहीं है उसका जिसकी संज्ञा संहिता की गई है। वो कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। क्या है? एक स्थिति है, एक परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति कि जहां पर परस्पर जो शब्द या वर्ण आ रहे हैं उनमें अत्यंत निकटता है, बस वो निकटता का नाम ही संहिता है। और भी संज्ञाएं ऐसी होती हैं, जैसे अवसान है। अवसान किसका नाम होता है, किसका बताएं हम? तो वहां भी एक परिस्थिति ही बन जाती है कि जहां पर विराम हो जाए, जहां कुछ नहीं बोलना है आगे, तो ऐसे ही संहिता का है। परह सन्निकर्षः संहिता। तो यहां जो सूत्र आगे आएंगे अपना कार्य करने के लिए, वहां निकटता को देखा जाएगा। अब निकटता का विघात किससे होता है? या तो वर्णांतर आ जाए कोई बीच में, और वर्णांतर नहीं है तो कालांतर काल, यदि काल का विधान डाल दिया जाए कि पहले कुछ बोला फिर रुक गए थोड़ी देर के लिए फिर आगे बोला, तो क्या कहेंगे, निकटता है कि नहीं है? वहां भी निकटता है, काल से यहां नहीं पढ़ पाएगा प्रधान। कहने का तात्पर्य कोई वक्ता जो बात कहना चाह रहा है और वहां पर जो दो शब्द परस्पर आ रहे हैं उनमें दो वर्णों की जो निकटता देखी जाएगी तो वहां पर एक तो बीच में कोई वर्णांतर नहीं आना चाहिए और फिर आपस में संबंध वाली बात भी नहीं देखी जाती है कि दोनों शब्दों का परस्पर कोई संबंध है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो और भी बहुत से विचार किए गए हैं संहिता के विषय में। तो इस तरह से यहां पर काल का तो व्यवधान नहीं स्वीकार किया गया है, वर्णांतर का व्यवधान ही स्वीकार होगा। तो उस अवस्था में ये सूत्र अपना कार्य करेंगे। तो इसी के अंतर्गत जो है ये तुक वाले सूत्र भी ले लिए हैं चार, और जो आगे आ रहे हैं तीन सूत्र और हैं आगे, ये तुक वाले भी इसी प्रकरण के अंतर्गत आ गए हैं। तो आगे सूत्र आया छ सप्तम विकुचनांतम च व्यपदम। अब सभी सूत्रों का अर्थ करते समय संहितायाम विषय बस ये जोड़ते जाना है। तो ह्रस्वस्य पीछे से आई रहा था और तुक ले लिया है। अब यहां पर धातु वाला शब्द हट जाएगा, जो धातु पीछे हमने अध्याहार किया था कृत मान करके, वैसी स्थिति यहां नहीं है। तो यहां हम बोलेंगे ह्रस्वस्य। अब ह्रस्वान्तस्य अंत तदंत विधि यहां नहीं रहेगी अब, ठीक है ना। तदंत विधि से यहां कुछ भी लेना देना नहीं, बस छकार परे होना चाहिए और कुछ नहीं। वो ह्रस्व कहीं भी हो सकता है, वो चाहे किसी शब्द के अंत में हो या आदि में हो या मध्य में, कहीं पर भी हो, बस छकार उसके आगे आ जाए केवल, बस ये लाभ हो गया अंत न बोलने से। तो ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति छकारी परतः संहितायाम विषये। अब इस धातु में यहां पर जब छकार को छकार कर लिया था इशुगमीय माम छह, तो ह्रस्वांत नहीं है ये, जिस इकार को तुक करना है ह्रस्वांत नहीं है, अंत से यहां कोई लेना देना नहीं, उस इकार को तुक हो गया आप छकार पर रहते। तो ईछ न बोल करके अब ई तुक का तकार और छ तकार को चकार हो जाएगा, स्तुष्ट नाशु इच्छ इच्छति ऐसे ही गच्छति। संगता है यहां पर अत्यंत निकटता है वर्णों की। तो इसने तो किया ह्रस्व को तो कागम। अगला सूत्र फिर अब ये विषय बदल गया थोड़ा, ये दीर्घ को ले रहा है क्योंकि वहां ये सूत्र कर नहीं सकता था छेच, और न ही ह्रस्व से प्रतिकृति तो कर सकता था। तो उसके लिए सूत्र आया आंग मांगोष्ट, आंग मांगो षष्ठी दिवचनांतम चव्यपदम। आंग अनेक अर्थों में आता है, तो उसमें से जो भी संगति जहां लगेगी उस अर्थ को लेंगे। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा भी विधौ च यः एतमातमितम विद्याद वाक्य स्मरणयो रंगेत। यहां अंगित पढ़ा है सूत्र में, तो अंगित वाले अर्थ कौन कौन से हुए? ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा भी विधौ च यः एतम आतम गितम विद्याद। चार अर्थों में अंगित रहता है ये, ईषत क्रिया का योग, मर्यादा और अभिविधि। तो ईषत का यहां दिया इन्होंने कि ईषत छाया, तो ईषत अर्थ में आंग का प्रयोग हो गया, आ छाया। अब यहां पर छकार पर रहते आ को तो कागम हो गया आ छाया, अर्थ क्या हुआ? थोड़ी छाया, ईषत छाया। क्रिया के योग में दिखा दिया, छादयति क्रिया है और आ लगा दिया, आच्छादयति ढक रहा है। आगे है आच्छायाया, तो आच्छाया में तो कोई अंतर ज्यादा वो नहीं रहा, वो शब्द वही है, उसी का रूप है ये। आगे पंचमी का या पंचमी का एक वचन आच्छाया मर्यादा है, मर्यादा मर्यादा का नहीं दिखाया, कोई आवश्यक नहीं है सारे दिखाए, वो तो बताया मैंने कि आंग इतने अर्थों में आता है। मर्यादा का अगर लेना है जिसको ले लेंगे, आज छाया यहां को, कि छाया जहां आ रही है उससे पूर्व पूर्व का भाग जो हो गया वो मर्यादा में आ जाएगा। अब क्योंकि अभिविधि में भी आता है तो उसका दूसरा अभिविधि में घटा सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि सारे उदाहरण लाएं, लेकिन दे दिए इन्होंने यहां पर। तो आज छायम, यहां पर छाया तक यानी कि छाया को भी साथ में ले लिया है, ये हो गई अभिविधि। और मां का दो उदाहरण मां के दिखा दिए हैं, जैसे मां छयित शीत छिद्र द्वैधिकरणे, उसका रूप है ये लुंग लकार का, ठीक है ना, लुंग लकार का है तो अडागम तो हुआ हो नहीं पाया था, अडागम न होने के कारण से छकार परे मिल गया मां के आगे। मां तो अलग है ना, मां कोई इसके धातु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन तुकागम हो गया तो एक साथ लिखेंगे, रेखा एक बन जाएगी। अब तो मां छैत सीत मत काटो, या नहीं नहीं काटा, मत काटा, लेकिन काटो भी कह सकते हैं क्योंकि मां के योग में लुंग लकार आ ही जाता है, निषेध जब करते हैं तो निषेध करते हैं तो आज्ञा देते हैं या भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं। जब निषेध करेंगे किसी को तो एक प्रकार से आज्ञा ही तो निकल रही है, तो नहीं काटा ये अर्थ नहीं है, मत काटो, तो मांग ही लो। तो मां छैत सीत दूसरे का हो जाएगा लंग लकार में, नहीं काटा, मां अच्छिदत, मां अच्छिदत, यहां भी अडागम नहीं हुआ तो कागम हो गया। तो ये जो दीर्घ के दो उदाहरण आंग और मांग के साथ में दिखाए गए दो प्रकार के, तो अगला जो सूत्र है ये भी दीर्घ को लेता है, हैं? पदांत भी साथ में जोड़ दिया गया है लेकिन विकल्प कर दिया है उसमें। अब तो ये सूत्र क्यों बनाया गया, क्योंकि पद के अंत में तो ये भी है आंग और मांग भी, पदांत ही तो है, ये दीर्घ भी है, तो अगले सूत्र से कर सकते थे ना, लेकिन वो विकल्प से कर रहा था, तो इसलिए नित्य वाला पक्ष पहले ले लिया है। अब जो शेष सारे बचे हैं वो चाहे आंग मांग हो या और कोई हो, आंग मांग तो सूत्र में आ ही गए, लेकिन और हमेशा पद के अंत में भी आएंगे तो अन्य ही आएंगे फिर आगे अन्य दीर्घ, उनका उदाहरण वहां मिलेगा। तो दीर्घात पदांतात वाह, यहां पर बहुत से व्याख्याकारों ने इसको दो सूत्र बना करके योग भाग भी कर दिया है, दीर्घात को अलग कर दिया फिर पदांतात वाह, क्योंकि सूत्र का अर्थ करते समय दो भागों में करना होता है इसको। तो दीर्घात पंचम में कुछनांतम, पदांतात पंचम में कुछनांतम वा अव्यय पदम। तो जो लोग योग विभाग करते हैं वहां पर दीर्घ से उत्तर जो छकार है उसको तुकागम करेंगे, तो उसमें यह है कि जो पद के अंत में नहीं आते हैं, ठीक है ना, वो उदाहरण बनेंगे इसके। और फिर पदांतादवा कह करके पदांत होने पर विकल्प करेंगे, ये अंतर पड़ जाएगा। तो अर्थ तो ऐसे ही करेंगे हम सूत्र का, तो बन गए ना दो अर्थ अब एक प्रकार से, इसलिए योग विभाग कर दिया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे सूत्र हैं जहां पर दो दो अर्थ जो एक ही सूत्र में दोनों अर्थ जोड़ करके पाणिनि ने सूत्र बनाए हुए हैं। तो पहले दीर्घात का अर्थ किया कि दीर्घाद उत्तर यश छकार छे च से छे आ रहा है, तस्मिन अर्थात तस्मिन परत दीर्घस्य तुकागम भवति, वो दीर्घ को ही तुकागम हो जाएगा। दीर्घात में पंचमी इस कारण से है कि दीर्घ से उत्तर छकार पर रहते, ये अर्थ जो कर रहे हैं। और फिर षष्ठी करके इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि तुक आगम है तो आगम के साथ में षष्ठी होती है, तो दीर्घस्य तुक आगम भवति। यहां नित्यम जोड़ दिया इसलिए क्योंकि आगे जो अगला भाग है वो विकल्प कर रहा है। तो पदांताच्च दीर्घात उत्तरो यः षकारः तस्मिन् तस्मिन् पदांतस्य दीर्घस्य विकल्पेन तुक आगम भवति, दीर्घ वो भी होगा ऐसा नहीं है कि पदांताद्वा में हम दीर्घ को शब्द को नहीं लेंगे। तो दीर्घ दो बार बोला गया नहीं अब, इसलिए योग भाग कर दिया है। तो जैसे पहले दीर्घात का उदाहरण दिया है उन्होंने हरी क्षति, अब धातु हरी छ ऐसा मान करके चलेंगे, हरी छ हरी छ लज्जायाम है ना, लज्जा अर्थ में आती है। तो हरी छ अब ये पद के अंत में नहीं है हरी, इसलिए दीर्घात वाले अंश से यहां तुक आगम हो गया, तो हरी क्षति। ऐसे ही मिलेच्छ धातु है अव्यक्ति शब्द, तो ए एकार को तुक आगम हो गया मिलेच्छति। आगे है अप चाच्छायते, तो अप तो उपसर्ग है अलग, और ये जो छायते किसका रूप है ये हैं? यंग का। हाँ यंग का धातु क्या है, धातु क्या होगी यहां पर, ओकारान धातु है ना, छो छेदने, छो छेदने दिवादी गण की, दिवादी गण में कुछ धातुएं आई है ना एक साथ जो सब में ओ जुड़ा हुआ है, शो छो दो ये सब वहां पर दिए हुए हैं, तो छो छेदने उससे यंग प्रत्यय किया है, ओकार को आ हो गया है आधे च उपदेशिति से छा बन करके, और फिर द्वित्व किया गया है अभ्यास के सारे कार्य करके, चा छाय, चा छाय दीर्घ लघु लगा के लगाने के बाद, अब यहां जो चा में आकार है ये दीर्घ है पद के अंत में नहीं है, तो तुकागम हो गया छा आगे आने पर, तो चा छाय उसका रूप है फिर, चाच्छायते अप उपसर्ग है, अप चाच्छायते वी चाच्छायते। अब आगे दिया है पदांत का, तो कुटी और छाया का समास करके षष्ठी तत्पुरुष, अब कुटी में जो ई है ये दीर्घ पद के अंत में आ चुका है, अब यहां पर विकल्प कर दिया है, तो कागम करें कुटी छाया नहीं तो कुटी छाया, ऐसे ही कुवली छाया, कुवली छाया। ये हो गया तुक का भी प्रकरण पूरा। अब ये संधि का प्रकरण यहां से प्रारंभ होता है, किसे कहते हैं संधि, संध्या करने को संधि, संध्या में ध्या धातु को ध्यान रखना, संध्यायी चिंतायाम, और ये क्या है धा धारण वाली संधि, तो क्या अर्थ हुआ, अच्छी प्रकार से धारण करना, संधि नहीं करेंगे तो गलत प्रकार से धारण होगा फिर तो तो अच्छी प्रकार से धारण करना का वही तात्पर्य है कि जैसे नियम परमात्मा ने बनाए हैं वर्णों के, कि किस में क्या परिवर्तन होते हैं शब्द बोलते समय, तो उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हमें बोलना, यही क्या हो गया, हमने अच्छी प्रकार से धारण कर लिया, वो संधि हो गई। एक अर्थ लेते हैं संधि का कि जैसे शरीर में अस्थियों की संधियां होती हैं, जोड़ जोड़ होते हैं ना, तो जोड़ में भी क्या होता है, मान लो दो टुकड़े पड़े हुए हैं रस्सी के, अब हमें दोनों उठाने हैं तो एक हाथ में ये लो दूसरे हाथ में दूसरा लो, ऐसे करके अलग अलग उठाएंगे उनको, और अगर उनमें गांठ लगा दें तो एक ही बार में उठ जाएगा वो पूरे का पूरा, ये क्या हो गया, अच्छी प्रकार से धारण करना। कारण क्या बना उसमें, दोनों में लगी हुई गांठ, तो ये क्या हो गया संधि, संधि में निमित्त बन गई वो एक प्रकार से, तो संधि का अर्थ जोड़ भी हो जाता है। यहां भी देखो वर्णों को क्या करते हैं हम, दो भिन्न भिन्न वर्ण हैं और दोनों भिन्न भिन्न वर्णों को हमने जोड़ करके एक बना लिया, तो अगर पूरा पूरा अर्थ घटाएं संधि शब्द का तो वास्तव में यह प्रकरण प्रारंभ होता है एक पूर्व प्रयोग से, यहां से नहीं, देखो यहां से दो वर्ण नहीं जोड़े जाएंगे, ध्यान रखना, अभी तक जब तक हम एक पूर्व प्रयोग तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक जो परिवर्तन हो रहा है वो एक ही वर्ण में हो रहा है, दो को मिलाकर के एक नहीं हो रहा है, दो रस्सियों के टुकड़ों को गांठ लगा करके जैसे जोड़ते हैं वैसे नहीं जोड़ रहे हैं हम, एक ही वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इनको इसको भी संधि प्रकरण में ले लिया है, और जब इसको ले लिया है कि एक वर्ण में परिवर्तन होना भी संधि है, तो फिर जो आठवें अध्याय में वर्ण परिवर्तन हुए हैं, ठीक है ना, आठवें अध्याय में जहां पर हम ये सब परिवर्तन करते हैं वर्णों में, वो भी संधि का ही विषय बन गया है। फिर संधि विषय तुम लोगों ने पढ़ा था, देखा होगा, वहां सारी बातें आ चुकी थी, आठवें अध्याय की भी सारे सूत्र आए थे वहां, वो भी सब उसके अंतर्गत ले लिए गए हैं, जहां जहां परिवर्तन हुए एक एक वर्ण में वो भी। लेकिन पूरा पूरा अर्थ घटाएंगे तो एक पूर्व पर्व वाला प्रकरण वास्तव में यही संधि कहलाती है। तो पहला सूत्र एको यण अचि बहुत प्रसिद्ध है, एक षष्ठी क्वचनांतम, यण प्रथम क्वचनांतम, अचि सप्तम क्वचनांतम। अब यहां जो अर्थ किए जाएंगे तो यहां कोई तदंत विधि वैसे नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर कोई विशेषण नहीं है किसी प्रकार का भी, तो इसलिए कह में षष्ठी या तो एक स्थान है, षष्ठी स्थान ही होगा। अचि में सप्तमी है, तो सप्तमी में क्या होता है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, पूर्व में कार्य होता है, तो एक में ही कार्य होना है, अच में कुछ नहीं होना है, अच तो केवल परे मात्र है बस। तो एक स्थाने अचि परतः यणादेशो भवति, यणादेश हो गया। अब इसमें एक में जितने वर्ण आते हैं उतने ही वर्ण यण में भी आते हैं, तो यथासंख्य का नियम लग जाएगा, यथासंख्य हो जाएगा वहां पर। क्योंकि यदि कहीं पर सवर्ण अच आ जाता है तो वहां तो फिर आगे सूत्र आ रहा है अकह सवर्ण दीर्घ, वो बाधक बन जाएगा, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता ना कि जैसे हम सवर्ण अच को ले आए इक के आगे, ई के आगे ई आ जाए, ऊ के आगे ऊ आ जाए, तो तब भी तो ये सूत्र लगना चाहिए, इक को यण करता है अच पर रहते, तो वहां बैठा हुआ है आगे बाधा डालने वाला, वो सवर्ण दीर्घ करेगा फिर, क्योंकि इसको तो अवकाश मिल जाएगा वहां पर जहां असवर्ण अच है वहां इसको अवकाश मिल जाएगा। तो दधि अत्र, दध्यत्र मधुअत्र मध्वत्र, कर्त्री अर्थम कर्ता के लिए, तो कर्त्रर्थम ऐसे ही हर्त्रर्थम, लरी और आकृति इनका समास करके लाकृति, तो लरी को बन गया लकार, चार धारण हो गए इकार उकार ऋकार और लृकार, इनके स्थान में या वराला। अब यहां से अची की अनुवृत्ति चल पड़ी है ये, तो अची की अनुवृत्ति ये वहां तक जाएगी जो हम अंतिम सूत्र लगाते हैं संप्रसारणाच्य, पूर्व रूप करते हैं ना जहां पर, वहां तक ये जाता है अची शब्द, इसका अधिकार चलेगा भी। आगे है एचो यवा यावह, एच षष्ठी वचनांतम, अयवा यावह प्रथमा बहुवचनांतम, ठीक ऐसा ही अर्थ इसका बन जाएगा, एच हम षष्ठी है तो एच स्थाने, अची ऊपर से आई रहा है, आदेश में वहां यण कहा है, यहां पर आदेशों के नाम ही ले दिए हैं सीधे चारों के अलग अलग, आय आव समास करके सूत्र में पढ़ दिया है, इतर इतर द्वंद्व। तो एच स्थाने अचि परतः यथासंख्यम आय अव आय आ इत्यादि आदेशा भवन्ति, यहां भी यथासंख्य का ही नियम लगाना है क्योंकि बराबर हैं संख्याएं। तो ची धातु से ल्युट प्रत्यय जब लाएंगे तो गुण होकर के जब चे बन जाएगा तब यह सूत्र लगेगा, ऐसे ही लू में भी गुण करने के बाद फिर अवादेश हो गया। और चायक लावक यहां पर अणुवल प्रत्यय का दे दिया है, क्योंकि वृद्धि करेंगे तभी ऐ औ मिल पाएंगे, तो चायक लावक। अब कुछ सूत्र इसी सूत्र से संबद्ध, क्योंकि इसमें जो आदेश कहे हैं आय अव आय आव, अब इनको दो भागों में बांट दो। दो आदेश ऐसे हैं जो यकारांत हैं और दो आदेश ऐसे हैं जो वकारांत हैं। तो जो वकारांत आदेश हैं उनके लिए तो आगे के दो सूत्र हैं, फिर जो यकारांत आदेश हैं दो उनके फिर सूत्र आगे आएंगे। दो भाग अलग अलग कर दिए हैं अब, तो पहले वकारांतों का लिया वांतोई प्रत्यय, कुछ शर्तें और भी लगाई हैं साथ में इसमें, तो वांतः प्रथमी क्वचनांतम ये सप्तम्य क्वचनांतम प्रत्यय सप्तम्य क्वचनांतम। अब यहां पर दो में सप्तमी है ये और प्रत्यय, तो स्पष्ट है कि अब यहां पर विशेषण विशेष भाव बन जाएगा, तो तदंत विधि या तदादि विधि इनमें से जो भी संभव है। तो कौन सी संभव होगी, तो जहां सप्तमी होती है वहां पर तदादि विधि होती है। ये न विधि सदादा बल ग्रहण, तो प्रत्यय का विशेषण बन गया या तो यकारादि, यकारादौ प्रत्यय परतः एच स्थाने वांतादेशो भवति। अब ऊपर से एच आ रहा है लेकिन पूरा एच प्रत्याहार तो ग्रहण नहीं करेंगे अब, क्योंकि वांत जब बोला है तो जो चार हैं ए ओ आई औ उनमें से कौन सा लेंगे फिर हम वांत में, औ और औ बस यही लिए जाएंगे, ए और आई नहीं। तो यकारादि प्रत्यय आगे देखना है, जैसे कि बभ्रू शब्द है तो मधु बभ्रुव ब्राह्मण कौशिकयो हो जो चौथे अध्याय में आया था उसे यय प्रत्यय किया गया है और यय प्रत्यय है यकारादि। तो अन्य कार्य करने के बाद बभ्रू में आदि अच को वृद्धि भी कर ली, बाभ्रू बना लिया, भसंज्ञा होने के कारण से और गुण लगाया तो बाभ्रो। अब यहां पर एच वायाव से सो हो नहीं सकता था क्योंकि उसको अच चाहिए था आगे, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा है फिर अलग से, इसने अवादेश कर दिया बाभ्रव्य। ऐसे ही मंडू शब्द है उससे बनेगा मांडव्य, यहां गर्गादिभ्यो ऐसे यहीं करेंगे, गर्गादि गण में आता है मंडू शब्द। और शंकु, शंकु इसमें गवादि गण में है, ये उगवादिभ्यो यत जो पांचवें अध्याय का दूसरा सूत्र है वहां यत प्रत्यय हो जाता है कृतादि अर्थों में। तो शंकु से बन जाएगा शंकव्यम दारू, शंकु के लिए लकड़ी। ऐसे ही पिचू, तो पिचू शब्द भी ये भी गवादि गण में है, वहां भी यत प्रत्यय होकर के पिचव्य कारपास, जो कपास है वो पिचू के लिए है। पिचू क्या होता है, कोई होगा रजाई गद्दा आदि देख लेना कोश में, कारपास जिसके लिए है रुई या कपास या कोई वस्त्र हो सकता है। ऐसे ही नव शब्द से नव वयो धर्म विष मूल मूल सीता, इसे यत प्रत्यय किया गया तो नाव्यो हृदह, नव से य और आव आदेश होकर के नाव्यः। तो ये हो गए वांतोई प्रत्यय। अब अगला सूत्र भी वांत आदेश को ही ले रहा है लेकिन वो लगेगा धातुओं में, ये धातुओं के लिए नहीं था सूत्र, उसका विषय अलग है। तो धातोस तन्निमित्तस्यैव, धातोः षष्ठे क्वचनान्तम् तन्निमित्तस्य षष्ठे क्वचनान्तम् एव अव्यपदम्। यहां पर शब्द तन्निमित्त और डाला है सूत्र में, तो तद निमित्तम यस्य, वह निमित्त है जिसका, तो यस्य कौन होगा, वो प्रश्न ये उठेगा, ठीक है ना। तद निमित्तम यस्य, यस्य कस्य, तो जिस एच के स्थान पर वांत आदेश हो रहा है वह एच कैसा होना चाहिए, तन निमित्तक, लेकिन तद से किसको लेंगे आप, दो चीजें हैं, एक तद और एक यस्य, तो तद शब्द भी सर्वनाम है, यत शब्द भी सर्वनाम है, तो तद किसको कह रहा है, तद निमित्तम, तो पीछे से जो यी प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, यकारादि प्रत्यय, तो यकारादि प्रत्यय को तो बोल रहा है तद शब्द, कि तद अर्थात वह कौन, यकारादि प्रत्यय निमित्त है जिसका, जिस कौन है, एच, अर्थात एच जो बनाया जाएगा धातु में, जो एच आएगा वह यकारादि प्रत्यय के कारण से आना चाहिए, अगर स्वरूप से है पहले से ही तो नहीं लगेगा ये सूत्र, तो यकारादि प्रत्यय को मान करके एच आएगा, इसका अर्थ है या तो गुण करेंगे हम कहीं पर या वृद्धि करेंगे यकारादि प्रत्यय को मान करके, तब ये सूत्र वांतादेश करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे यदि हम उदाहरण ले लें कि वय धातु से हम कर्मवाच्य में बनाए, बुना जाता है, नहीं उयते बनाया हमने, उयते वय से नहीं, वे दत्तंत संताने से, तो वे धातु का बना उयते। अब यहां पर हम कोई लगाएं उपसर्ग, ठीक है ना, तो उपसर्ग लगाया हमने उप, तो उप उयते गुण होकर के उपोयते, तो उपोयते में जो ओ दिखाई दे रहा है जो गुण करके आया था, उसके आगे यकारादि प्रत्यय है नहीं है, यक प्रत्यय नहीं है, सार्वधातु के यक से यक प्रत्यय किया और ओ के आगे आ गया, एच के आगे आ गया, और ये जो ओ है ये धातु का है, धातु का इसलिए है क्योंकि उपसर्ग का और धातु का एक आदेश हुआ ही है, तो अंतादिवत सूत्र बैठा हुआ है भाई, पर का आदिवत मान लो, धातु का आदिवत हो गया धातु, ठीक है ना, तो धातु के आगे, धातु में जो एच है उसके आगे यकारादि प्रत्यय आ गया, लेकिन ये ओ क्या यकार को मान करके हुआ था, ये तो गुण हुआ है, तो वहां पर हम उपव्यते नहीं बोलेंगे, उपोयते ऐसे ही रहेगा। तो ये तन्निमित्त का महत्व है यहां पर, कि जिस एच के स्थान पर हम ये आदेश करेंगे वांत, वो यकारादि प्रत्यय के कारण से आया हुआ हो एच, तब करेगा ये। तो तन निमित्तस्य अर्थात यकारादि प्रत्यय निमित्तस्य एच स्थाने यकारादो प्रत्यय परतः वांतादेशो भवति। अब यहां धातुओं में देखो लू और पू हैं, तो इनसे जब यत प्रत्यय किया गया अचो यत सूत्र से, उस यत को मान करके ही सार धातु कर धातु के उसे गुण हुआ है, हो गया तन निमित्त। तो लव्यम पव्यम ऐसे ही वृद्धि करने वाला जो प्रत्यय आगे जो वृद्धि का निमित्त बनेगा, तो ण्यत प्रत्यय का उदाहरण दे दिया है, और अवश्य कैसे करेंगे उकारांतों से, तो लाव्यम पाव्यम यानी अवश्य लाव्यम अवश्य पाव्यम, यहां वृद्धि भी यकारादि प्रत्यय को मान करके हुई। तो ये भी सूत्र बहुत लगता है। अब कुछ आगे ये दो सूत्र हो गए यहां पर वांत आदेशों वाले, अब यांत रह गए थे, अब उनके सूत्र हैं थोड़े से, लेकिन ये निपातन के रूप में है, अब शब्दों को बना के पढ़ दिया है पाणिनि ने, कोई ज्यादा जोर नहीं डाला है अध्येताओं के ऊपर, उन्होंने स्वयं ही बना दिए हैं, तो ज्यादा शब्द नहीं है, ये पांच शब्द हैं दोनों तीनों सूत्रों को मिला करके, और तीनों में यहां पर अयादेश के हैं ये। तो पहला है क्षय जयऊ शक्यार्थे, क्षय जयऊ प्रथमादिवचनांतम शक्यार्थे सप्तम्य कुछ नांतम, शक्य, शक्य क्या है, शक धातु से है, हो सकने योग्य, ठीक है ना, जहां सकना बोलते हैं हिंदी में, तो उस अर्थ में शक्य अर्थ है। तो क्षय जय इत्येतौ शब्दौ शक्यार्थे निपात्येते, लेकिन निपातन क्या होगा, तो क्षी और जी ये धातुएं हैं मूल रूप में, और यकारादि प्रत्यय कोई आगे, क्योंकि ई प्रत्यय तो पीछे से आ ही रहा था, प्रत्यय तो यकारादि ही रखना है निपातन होने पर भी, उस यकारादि प्रत्यय के पर रहते, और तन्निमित्तता भी यहां देख लेंगे, यद्यपि कोई आवश्यक नहीं है कि निपातन में सारी बातें देखी जाएं, लेकिन फिर भी घट रही हैं तो घटा सकते हैं उनको, क्योंकि क्षी में और जी में जो एच बना वो यकार आदि प्रत्यय को मान करके ही बना है, तो पीछे तो वांत था, यहां यांत हो गया, अब ये अलग से सूत्र हो गया इसका, तो क्षे का नहीं तो क्या बनता, क्षेय बनता, फिर अब बन गया क्षय, क्षेतुम शक्य क्षय, कृत्य प्रत्यय है ये अचोयत से, और कृत्य होने के कारण से ही शक्यार्थ निकल पाता है, शक्यो जेतुम शक्य जय, अगला सूत्र क्रय तदर्थे, क्रय प्रथम कुशनातम तदर्थे सप्तमे कुशनातम, पीछे था शक्यार्थे यहां है तदर्थे, तो ये बड़ा विचित्र शब्द आ गया तदर्थे, तो तदर्थे में क्या होगा, तस्य अर्थः तदर्थः तस्मिन् तदर्थे, तो अर्थ तो हर धातु का होता ही है, इसमें कौन सी बात होगी, क्षय जाइए क्या निरर्थक थे, वो भी तदर्थ थे, भाई धातु का अर्थ आ ही रहा था उनमें, क्योंकि तस्य से यहां पर क्या लेंगे, धातु ही लेंगे, तस्य अर्थः तदर्थः तस्मिन् तदर्थे, तो हर धातु का अर्थ होता है, निरर्थक धातु कौन सी होती है, सारे शब्द धातु के अर्थ में ही बनते हैं, तो यहां पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्रय शब्द बनेगा ये तदर्थ में बनेगा, तदर्थ नहीं होगा तो नहीं बनेगा, इसका अर्थ है कि ये धातु धातु पाठ में जिस अर्थ में पढ़ी है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, तो वहां क्या था, डुक्रिय द्रव्य विनिमय, द्रव्य का विनिमय, अब विनिमय विनिमय क्या होता है, एक ने दिया दूसरे ने लिया, मतलब दोनों ने कुछ कुछ दिया है और दोनों ने कुछ कुछ लिया भी है, दो पक्षों में दोनों ने दो दो कार्य किए हैं या नहीं, नहीं किए हैं, बाजार से हम सामान कैसे लेते हैं, पहले अपनी जेब में से पैसे निकालेंगे, पैसे दिए ये एक कार्य हुआ हमारा, ये ग्राहक की ओर से बोल रहा हूं, ग्राहक ने दूसरा कार्य क्या किया, वस्तु ले ली, अब जो देने वाला है दुकानदार उसके भी दो कार्य हैं, उसने पैसे लिए पहला कार्य, दूसरा कार्य क्या हुआ, वस्तु दी, हो गया ना, दो दो कार्य दोनों के हो गए, इसे कहते हैं विनिमय। एक होता है कि हमने किसी को कोई वस्तु दे दी दूसरे ने ले ली, यहां क्या है, कुछ नहीं, यहां पर ऐसा नहीं, दो दो कार्य हैं, एक एक कार्य ही हुआ है, ये धातु का अर्थ तो है नहीं, लेकिन पाणिनि कह रहे हैं कि ये भी अर्थ इसका हो जाता है, और हो जाता है तो उससे बचने के लिए, क्योंकि सूत्र जब ये कह रहा है कि धातु का जो अर्थ धातु पाठ में है उस अर्थ में ये शब्द बनेगा, तो इससे तात्पर्य अर्थापत्ति से क्या निकलेगा कि धातु पाठ में जो अर्थ है उसके अतिरिक्त तो और भी कोई अर्थ होता है उस अर्थ में क्रय शब्द नहीं बनेगा, वहां क्रय बनेगा, फिर अगर कोई ऐसी ही वस्तु किसी को दी जा रही है और दूसरा व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, स्वीकार कर रहा है उसको, बस वहां क्रय शब्द का प्रयोग होता रहा होगा, अब इस समय कहीं उपलब्ध होगा नहीं होगा नहीं कह सकते। तो तदर्थे अर्थात क्रीणाते हे धातु अर्थे यति प्रत्यय परतः अयादेशो निपात्यते, ये भी निपातित है, तो क्रयो गौ क्रय कम्बल, इसका तात्पर्य हुआ ये जो गौ है ये विनिमय करने के लिए है, बेचने खरीदने के लिए है। बेचना होता है क्री का अर्थ या विक्री का, वी लगाते हैं तो बेचना, क्री लगाते हैं तो खरीदना, ये भी दो क्रियाएं अलग अलग हो गई ना भाई। किसी के पास कोई वस्तु पहले से विद्यमान है, बाजार जा रहा है वो, तो बेचने के लिए जा रहा है, उसके बदले में धन लेकर के आएगा। और एक के पास धन है और वस्तु लेने के लिए जा रहा है, ये क्या कहलाएगा? क्रय। तो दो चीजें होती हैं, क्रय और विक्रय। तो क्रयो गौहु, ये गाय किसके लिए है? खरीदने के लिए, यानी कोई दूसरा खरीदेगा इसको। ऐसे ही क्रयः कम्बलः, ये शब्द हो गया। तो अयादेश का इसमें निपातन हुआ। दो शब्द और रह गए, ये वेद में बनते हैं, भये प्रवये च छंदसि। तो भये प्रवये सब प्रथम द्विवचनांतम, च प्रथम छंदसि, सप्तम में कुछ नांतम। तो भये में तो भी धातु है और प्रवये में वी धातु, वी गति व्याप्ति प्रजनकांत्य सनखादनेषु। तो ये भी वी है, प्रपूर्वस्य वी, विवी धातो हो, प्रपूर्वस्य च वी धातो हो। छंदसि विषये अयादेशो निपात्यते यति प्रत्यय परतः, यत प्रत्यय लिया गया है। तो यहां पर भी ऐसे ही यत प्रत्यय करके और भी धातु में फिर गुण हो जाएगा और अयादेशो करके भयम किल आसीत, यहां कोई अर्थ अलग से नहीं है, जो धातु का अर्थ चल रहा है वही लिया जाएगा। और वत्स तरी प्रवैया, ये प्रवैय शब्द नहीं है, प्रवैया है सूत्र में भी, जो प्रथमा का द्विवचन है, तो जो द्वंद्व समास करेंगे भय और प्रवैया, ये स्त्रीलिंग का है दूसरा, इन दोनों का ही समास है सूत्र में। तो इस तरह से यहां पर दोनों ही शब्दों में जो यत प्रत्यय है, तो यत प्रत्यय के लिए कृत्य लुटो बहलम, क्योंकि यहां पर अर्थ जो लिया गया है वो सामान्य अर्थ जो चलता है वो न लेकर के अपादान अर्थ को लिया गया है। अब अपादान अर्थ हो, प्रत्यय भी कुछ करना हो, तो जब कोई भी सूत्र नहीं मिलता है इन कार्यों के लिए, तो तीसरे अध्याय का जो मुख्य सूत्र इन चीजों में लगाते हैं, कृत्य ल्युटो बहुलम, वहां भले ही सूत्र में कृत्य और ल्युट दो ही प्रत्यय कह दिए गए हैं, दो प्रकार के, इनसे भिन्न भी कोई प्रत्यय यदि करना होता है हमें और कोई सूत्र नहीं मिलता है, तब भी इसको लगा देते हैं, क्योंकि बहुल शब्द आ गया ना। तो बहुल कहने से तो मैंने कहा ही था कि असीमित शक्ति सूत्र को प्राप्त हो जाती है, फिर अब तो उसको रोकना बड़ा कठिन है, फुल पावर से आता है फिर वो सूत्र, अपने सारे उपकरणों को, सारी शक्तियों को लेकर के। तो उसमें अपादान अर्थ में यहां पर वेद में यानी विभेति अस्मात्, अब बड़ा विचित्र अर्थ हो गया। वैसे हम करेंगे सामान्य अर्थ क्या होगा, जैसे अन्य अर्थ शब्द बनाए थे पीछे, तो भैया का अर्थ क्या होगा? डरने योग्य। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, जिससे डरा जाता है वो है भैया, विभेति अस्मादिति। प्रवैया का अर्थ नहीं खोला यहां इन्होंने, क्या हो सकता है इसका, लेकिन स्त्रीलिंग का शब्द है ये। तो ये यहां तक जो है जिससे डरते हैं उसके, उसको कहेंगे भयम विभेति अस्मात इति। विभेति डरने वाला नहीं, अस्मात जब विग्रह करते हैं किसी धातु में, तो वहां पर जो सर्वनाम शब्द बोलते हैं हम, वो जिसको कहता है वो अर्थ पकड़ते हैं। विभेति अस्मात, डरता है इससे या जिससे, यस्मात, तो जिससे डरता है वो है, डरने वाला नहीं, वो जिससे डरता वो डरने योग्य हो गया, जिससे डरता है वो डरने योग्य नहीं हो गया, डरने योग्य दूसरा हो गया, वो तो डराने योग्य हो गया, वो तो तो डराने वाला हो गया, डरने डरने वाला तो ये है बेचारा जो विभेति जो डर रहा है। और इसको भय कहा नहीं जा रहा है, भय कहा जा रहा है जो डरा रहा है। आज ये सेटिंग कैसी हो रही है तुम्हारे माइक की, जो है क्या अंतर आ गया है आज, कुछ तो अंतर हुआ है, कैसे आवाज गूंज रही है पता नहीं। तो यहां तक जो है ये पूरा हुआ इस ये प्रकरण। अब यहां से वास्तव में ये संधि का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, तो चलो इसका देखते हैं। पहला सूत्र है एक पूर्व परयो हो, बहुत प्रमुख सूत्र है इस प्रकरण का ये, और इसी सूत्र के कारण से हम कह पाते हैं कि आगे के सूत्र ये वास्तव में संधियां कर रहे हैं, और सभी सूत्रों में ये व्यवस्था बनाने के लिए है, और इसके कारण से आगे के आने वाले सूत्रों में जो विभक्तियां दी हैं पदों में, उनमें इस सूत्र के द्वारा अंतर भी आएगा विभक्तियों में। सप्तमी भी षष्ठी में बदल जाएगी, पंचमी भी षष्ठी में बदल जाएगी, ठीक है ना। ये षष्ठी में बदल देता है, आगे आने वाले पदों में जो विभक्तियां आ रही हैं उनमें पंचमी और सप्तमी को भी ये षष्ठियों में बदल देगा, क्योंकि पूर्व में भी षष्ठी पर में भी षष्ठी, पूर्व परयो देखो दोनों में षष्ठी है यहां पर। तो एक प्रथम एक वचनांतम पूर्व परयो षष्ठी द्विवचनांतम। अब ये पूर्व और पर दोनों का मिलकर के जो कार्य होगा एक आदेश होगा, इसका अधिकार जाएगा वहां तक जहां की केवल एक बात को नहीं लिया जाएगा। तो एक बात को कहां लिया गया है आगे चल करके, ख्य त्यात परस्य, कह दिया परस्य, एक को छोड़ दिया, एक बिछुड़ गया। ये दोनों भाई साथ साथ चले थे पूर्व और पर, लेकिन ख्यात्यात परस ने क्या किया, उसने पूर्व को हटा दिया बस। तो वहीं तक ये सूत्र जाएगा, मतलब एक पूर्व परयो वहीं तक इसका प्रकरण है। तो यहां जो सूत्र में बात कही जा रही है कि एक तो एक हा, तो ये स्पष्ट है कि यहां आगे के जो सूत्र हैं ये आदेश के रूप में आएंगे, आदेश करेंगे, विधि सूत्र जो है ये आदेश की विधि होने जा रही है। और वह आदेश यदि ये सूत्र न बनाया जाए तो जहां जैसी विभक्ति आ रही है उसके आधार पर निर्णय हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी एक सूत्र को ले लें, जैसे आदगुण को ले लो कि आकार से उत्तर क्या बोलेंगे, अचीज अली रहा है इक्वल अची, ठीक है ना, अच परे रहते, आकार से उत्तर अच परे रहते, गुण आदेश होता है। इसको थोड़ी देर के हटा दो सूत्र को, अब आकार से उत्तर अच परे रहते गुण आदेश होता है। अची में क्या है, सप्तमी जो पीछे से आ रहा है इक्वल अची से, और सप्तमी जब होती है तो हम कैसे नियम लगाते हैं कि तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो आत में जो पंचमी है ये षष्ठी में बदल जाएगी, तो षष्ठी में बदल जाएगी तो आकार के स्थान में गुण हो जाएगा बस। आगे जो अच परी है उससे कोई लेना देना नहीं, उसको नहीं छुएंगे अब, वो अछूता रहेगा, यानी एक वर्ण के स्थान पर आदेश हो जाएगा, गुण रूपी आदेश यही तो होगा। पूर्व पर दोनों कैसे ले लेंगे, तो ऐसी व्यवस्था ये सूत्र बनाता है फिर, यहां कैसे करना है आदेश, पूर्व को भी लेना है पर को भी लेना है। तो सर्वत्र जहां तक ये रिता उत सूत्र नहीं आ जाएगा, क्योंकि अत्यात परस्य की अनुवृत्ति है उसमें, तब तक जो भी आदेश होगा वो पूर्व और पर दोनों के स्थान में होगा। तो उदाहरण ऐसे ही है जैसे कि यहां आदगुण का खट्वेंद्र मालेंद्र, तो खट्वा और इंद्र। अब यदि पूर्व परयो न होता तो क्या होता, खट्वा के आकार को गुण होकर के आकार हो जाता, तो क्या बोलते फिर, खट्व इंद्र बस, होगी संधि खट्व इंद्र, यही तो होता। अब यहाँ इकार भी सम्मिलित हो गया, पूर्वस्य परस्य उभयोः स्थाने, तो आकार भी आ गया, इकार भी आ गया, और दोनों को हटा करके आदेश में हटाते हैं या नहीं भाई? जब कहा जा रहा है उनके स्थान में, तो वो भी घुसे बैठे हैं, दूसरा भी आ जाए, ऐसा तो होता नहीं ना। उसके स्थान में करना है तो उसको तो हटाना होगा। तो आकार भी चला गया, इकार भी चला गया, एक नया आया निकल करके। वो नया कौन सा होगा? तो उसकी व्यवस्थाएं करने के लिए स्थान अंतरतम आदि जो सूत्र हैं सारे, फिर उनको देखा जाएगा। सारी वर्णोच्चारण शिक्षा भी यहाँ आ जाएगी। अब स्थान प्रयत्न आदि सब मिलाए जाएंगे सबके। तो इस तरह से फिर दोनों के स्थान में गुण एकादेश, गुण में तीन आ रहे हैं, उनको छटनी करने के लिए ही तो स्थान अंतरतम लगाएंगे, सवर्ण देखेंगे, सारी बातें देखी जाएंगी। तो ए हो गया फिर आकार और इकार के स्थान पर, एकार हो गया खट्वेन्द्र मालेन्द्र। तो आगे के सभी सूत्रों में ये सूत्र इस प्रकार से व्यवस्था करेगा। अब यहां पर वो जो मैंने पहले कहा था कि ये सूत्र न होता तो आदगुण में हम अचह परस्मिन तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये लगा करके केवल हम पंचमी को षष्ठी में बदल पाते। अब क्या करेंगे? अब क्योंकि हमें इससे सहायता मिल गई कि पूर्वस्य परस्य, पूर्व के स्थान में भी करना है, पर के स्थान में भी करना है। तो जब पूर्व के स्थान में करेंगे ऐसा अर्थ करेंगे, ठीक है ना? तो ठीक है कि वहां पर सप्तमी आगे आ रही है तो पंचमी षष्ठी में बदल गई, लेकिन अब पर के स्थान में भी करना है। तो पर के स्थान में करना है तो इधर तो पंचमी पहले से आई रही है, तो तस्मादिति उत्तरस्य वो भी षष्ठी में बदल गया। तो दोनों ही षष्ठी में बदल जाएंगे अब, जबकि दोनों में षष्ठी है किसी में नहीं, एक में पंचमी आ रही है और अची में सप्तमी है, एक में सप्तमी है एक में पंचमी है। लेकिन इस सूत्र ने दोनों को ही बदल दिया, आत को कर दिया आकारस्य और अची को कर दिया अचह, ठीक है ना? और आदेश क्या है एक, वो सूत्र में बताया ही जाएगा जहां जहां ये संधियों के सूत्र आ रहे हैं। चलो इतना ही रखते हैं अब, ये आगे फिर ये जो सूत्र आ रहा है अतिदेश सूत्र, इसको आगे देखेंगे। ये इसी एकादेश के विषय में है, एक पूर्व प्रयोग के ही विषय में, जो एकादेश किया जाएगा उसकी व्यवस्था किस तरह से होगी और कहां पर जाकर के फिर वो असिद्ध भी होगा, ये भी दिखाया जाएगा। चलो प्रणव ध्वनि ओ।